Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk, witamy Państwa bardzo serdecznie. No i tak się pięknie złożyło, że jak co tydzień powitała nas również pani Kate. Thank you. Myślę, że początkowym miała być ta piosenka miłosna. Bono miał ją napisać z myślą o swojej żonie, no ale słowa zostały zmienione tuż po tym, jak Bono zainspirował się ruchem Solidarności. No i państwo pewnie niektórzy pamiętają, piosenka pojawiła się tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Nakręcony w Szwecji w roku 82, wydany w styczniu roku 83, no mam na myśli oczywiście klip do utworu New Year's Day. Nowy rok, no właśnie, zbliża się nieubłaganie, no a my dzisiaj w Trójce do godziny 6 budzimy, przynajmniej będziemy starać się budzić. No to może taki remiks jako dzwonek budzika? It's never enough. It's never enough. Jeżeli tak jak i mnie spodobała się Państwu ta wersja utworu Shell Shock, wersja remiksowa skrojona przez Johna Robiego, no to polecałbym wziąć bardzo na poważnie fakt, że jako dzwonek może się zbytnio nie sprawdzić. Nie wiem, czy Państwo to potwierdzą. Wielokrotnie to powtarzałem, że nawet najbardziej ulubione dźwięki, które służą jako budzik, stają się prędzej czy później tymi niepożądanymi. Ale proszę próbować, proszę próbować. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. A jeżeli ktoś z Państwa jest na Instagramie, to też polecamy nasz profil trójka_, albo jak to mówi redaktor Kaczkowska, podłoga. Trójka, podłoga, Polskie Radio. 14 minut po godzinie 5. No i tak, to będzie druga odsłona grupy New Order, bo pomyślałem sobie, że rzadko sięgamy po ich dźwięki podczas naszych bardzo wczesnych czwartkowych spotkań. No to teraz taka wersja live. Wersja live tym razem właśnie. Wersja z oklaskami. Prawdziwe emocje, to są prawdziwe emocje. Ultra Violence, czyli utwór, który pierwotnie pojawił się w roku 83 na albumie Power, Corruption and Lies. Ale dwa lata temu pojawiła się wersja live, nagrana podczas Manchester International Festival. Takich koncertowych wersji jest 18. Jest właśnie wspomniany Ultra Violence, jest Shellshock, jest utwór Your Silent Face. Chociaż pamiętam, że wtedy liczyłem, że to będą wersje nowe utwory, no ale no cóż, czekamy na nową płytę od panów z grupy New Order. Trójka o poranku, trójka o bardzo wczesnym poranku, 19 minut po godzinie 5. A co na to pan Karl? że trzeba się przebranżowić. Może nie do końca mu się to udało, bo pan Karl pozostał w sekcji muzycznej, no ale kilkanaście dobrych lat temu postanowił, że będzie nie tylko perkusistą, ale i wokalistą. Karl Bartosk, kiedyś perkusista w grupie Kraftwerk, no a teraz po prostu Karl Bartos. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że współpracował z Bernardem Sumnerem z grupy New Order. Zresztą w tych dźwiękach chyba słychać echa właśnie grupy New Order. Life, tak nazywa się utwór, który wybrzmiał przed chwilą. 23 minuty po godzinie 5, no to teraz w Trójce czas na nowość. Nowość od Cirque du Deo. Walking in a straight line, out of space, out of time, looking for the sign, out of sight, out of mind. W programie trzecim. Ciekawa nowa płyta, ciekawe i niebanalne konfiguracje dźwiękowe, no ale przede wszystkim ten głos, ten charyzmatyczny, niski głos Hayley Farr, który nie daje o sobie zapomnieć. Akustycznie, hałaśliwie, progresywnie, no ale też elektronicznie. Taka fuzja, chciałoby się powiedzieć, nieco odważna, no ale tak się składa, że w przypadku pani Farr trudno określić, gdzie kończy się prywatność, a gdzie zaczyna prawdziwa sztuka. No, myślę sobie, że podobnie jest w przypadku i tej pani. Yeah. o tym wspominałem, o tych deszczowych skojarzeniach z panią PJ Harvey, a tak właściwie skojarzeniach nie tylko deszczowych, ale i burzowych, z tłumem, który biegł w kierunku sceny namiotowej. Sceny namiotowej na festiwalu Open Air, po to, by się nieco schronić przed deszczem, przed burzą, no ale chyba przede wszystkim również po to, by posłuchać na żywo tej niesamowitej barwy głosu. Kto z Państwa był, może potwierdzi. Moim zdaniem to był jeden z najlepszych koncertów sprzed 5 lat właśnie na tym festiwalu. Polly John Harvey. Za 28 minut wybije godzina 6, no a teraz tak, pani Kasia znowu. Premiera tego utworu odbyła się w programie trzecim 22 sierpnia roku 2011. Autorem tekstu jest oczywiście pani Kasia, a muzykę skomponował Marcin Macuk, który również zna się na emocjach. No i to chyba na emocjach filmowych, chociażby mogą to państwo sprawdzić, słuchając soundtracków do filmów Marcina Wrony, chociażby filmu Moja krew z roku 2009, czy filmu Chrzest z roku 2010. Dwa fragmenty jeszcze przygotowałem na nasze dzisiejsze spotkanie w programie trzecim. Dwa fragmenty z albumu 8, ale na początek utwór Pa, chociaż my się jeszcze wcale nie żegnamy. Jak szczupleje, topi się bawani tors. Spójrz, jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz, jak zielone kapie z wszystkich drzew. Przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na powlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam. Trójka. Program trzeci. Zatrzęsie się z zimą. przypęk pod kurtką dla mnie masz. Załóż de szarp ostro gąkuj. Zatrzymaj ten wiesień kłus. Listopad mi odzniczy dym. Parada dusz za. Wcześniej Pa. Dwa utwory z tak zwanej ósemki z albumu Kasi Nosowskiej z roku 2011. W Trójce tradycyjnie już, chociaż dzisiaj nieco później, zrywamy radiową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Chwalimira, Delfina, Jan, Leokadia, Piotr, Waleria, Wielisława, Wielisław, Wielisława i Wrocisław. No a jako taki dźwiękowy prezent niech Państwo przyjmą w darze Bluszcz. Znaczy się nowość od projektu Bluszcz. Cześć, tutaj Jarek zespołu Bluszcz. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania naszego nowego singla pod tytułem Lasy Prywatne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zakwaszone oceany, spokojne, u nas wszystko dobrze. W tak Jak i tylko lata jakoś dziwnie nie wróciły na wiosnę. Na północy już za dużo mamy wody, w Krakowie nie ma słońca. Rafy koralowe już wyblakły, nie ma co oglądać. Powietrze jakby trochę zbyt gęste, dalej śpię spokojnie. Bo u nas wszystko dobrze, kolego, u nas wszystko dobrze. Znowu kwaśne deszcze. Już nie polecę do Kanady, to nie jest takie proste. Tam gdzieś daleko płoną dalej cudze lasy, ale u nas wszystko dobrze. I grupa Bluszcz w Trójce. Czekamy na nową płytę, a na razie mamy przedsmak. Chciałoby się powiedzieć taki ekologiczny przedsmak. Pani Kasia dzisiaj pojawiała się już trzykrotnie. No to teraz pani Kasia w wersji z zespołem Hej. Ot tak, na dokładkę. Magma. żebyś nie mógł oglądać tych, które są dla nas zagrożeniem. Do pracy nie mogę puścić cię, nie, nie. Na tyle kobiet, a każda w myślach walczy cię. Złotą klatkę sprawię ci, będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. CDN, dwupłytowy album Hey sprzed 4 lat. Pod numerem 4 na tej płycie Zazdrość. Zazdrość, której nie polecam, w sensie takim ludzkim, dźwiękowym jak najbardziej. Dziękujemy za dzisiaj. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk, życzymy przepięknego czwartku.